Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfisina ve min seyyati amalina. Men yehdihillahu felamuzillelah ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd, fe inne estagal hadisi kitaballah ve hayrel hediyedü Muhammed. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Selamun aleyküm. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Evet. Evet. Muttalib'in kölesi demek. Muttalib'in kulu demek. Kulu, kölesi demek. Evet. Tevhidin manada şirk olsun diye mi kullanıyor veya bu bunun kölesi diye mi kullanıyor? Şimdi sonrakiler koyarsa bu ismi, onun için mi diyorsunuz? Yani şimdi koyanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesinin ismi olduğundan koyuyorlar. Yani manasını bilmeden koyuyorlar, koyarsa. Evet. Sonuçta bir müşriğin ismi. O yüzden hem o şahsa izafeten olsun, hem mana olarak olsun, sakıncalı bir isim. Muttalip, talep olunan demek. Yani Muttalip ayrı bir isim. Abdülmuttalip onun kölesi, onun kolu. Evet, talep edilenin kölesi, kolu. Allah'a emanet olun, dua edin inşallah. Selam söyleyin. Aleykümselam ve rahmetullah. Geçen hafta Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in özelliklerinden 10 madde işlemiştik. Allah izin verirse bugün de devam edeceğiz inşallah. 11. özelliği Selefi Salihi, Selefi Salihini yüceltmek. Onlara saygı göstermek, saygı ile anmak. Selefi Salihin dediğimiz zaman kelime manası geçmiş salihler, salih zatlar. Anlamına gelir. Istilahtaki manası sahabe-i kiram, tabi'in ve onlara güzellikle tabi olanlar kastedilir. Ehl-i sünnet selefi salihini, sahabe-i tabi'ini ve onlara güzellikle uyanları yüceltir, onları örnek alır ve onların hidayet yolu üzerinde ilerler. Selefi salihinin yolunun dosdoğru, bütünüyle ilme dayalı ve sapasağlam bir yol olduğuna inanır. Çünkü Allah Azze ve Celle sahabeleri övmüş, onların imanını takdir etmiş, insanlar arasından çıkarmış en hayırlı topluluk olduğunu beyan etmiş kitabında. Bakara suresinin 137. ayetinde sahabelere hitaben, şayet onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyurularak hidayet bulmanın onların iman ettiği gibi iman etmekten geçtiğini Allah Azze ve Celle beyan etmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Bu fırkaların biri hariç hepsi ateşte olacaktır. Kurtulan fırka hangisidir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında bugün benim ve sahabelerimin yolu üzerinde bulunanlardır cevabını vermiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bize de onların menhecini takip etmek, onların iman ettiği gibi iman etmek düşüyor. Sapık fırkalardan birine dahil olmamak için. Diğer bir özellik, bir meseledeki bütün nasları toplamak ve müteşabih olanı muhkem olana döndürmek. Nas, kitap ve sünnetin ifadeleri demektir. Yani ayet ve hadis. Bir meseledeki ayet ve hadisleri toplayıp, herhangi bir meselede hükmedilecekse, bir mesele araştırılacaksa ilgili deliller toplanır ve bunların müteşabih olanları muhkem olanlarına rücu ettirilir. Müteşabih, hakkında vahyin tam anlamıyla bilgi vermediği meseleler demektir. Bizler için kapalı olan meseleler demektir. Biz bu kapalı gelen meseleleri muhkem olanlara, yani hükmolunan, hüküm çıkarılan, açıkça belirtilen şeylere döndürürüz. Ona göre anlamaya çalışırız. Teslim oluruz. Teslim olunması gereken yerde işin içinden çıkamadığımız zaman teslim olup sükut etmek düşer. Sahabilerin yolu da bu idi. Ehl-i sünnet bir konuda hakka ulaşabilmek için o konuyla ilgili şer'i nasları toplar ve müteşabih olanı muhkem olana döndürürler. Kendilerine hatırlatılandan büyük bir kısmı terk eden birçok taife ise şer'i naslara tek gözle işlerine geldiği şekilde bakarlar. Böylece hem kendileri sapıtır hem de başkalarını saptırırlar. Tıpkı Muattıla, Mümessile, Kaderiye ve Cebriye fırkalarında olduğu gibi. Muattıla, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında iptal yoluna gitmişler. Allah'ın sıfatlarını iptal etmişlerdir, geçersiz kılmışlardır. Mesela Allah Azze ve Celle semaya istivasından bahseder. Onlar böyle bir şey olmaz demişler, tevil etmişlerdir. Geçersiz, manasını geçersiz kılmışlardır. Mümessile temsil getirmişlerdir. Allah Azze ve Celle'yi mahlukatına benzetmişlerdir. Halbuki Şura suresi 11. ayetinde Allah'ın misli gibi bir şey yoktur buyurulmuştur. Kaderiye ve Cebriye fırkaları da Kaderiye kaderi inkar etmiş. Kader yoktur demişlerdir. Yani Allah'ın kaderini kabul etmemişlerdir. Cebriye fırkası ise her şeyin bir kaderle olduğu iddiasıyla yaptıkları kötülükleri de kadere yıkmışlardır. İşlemiş olduğu günahları, şirkleri de kadere yıkmışlardır. Bir diğer özellik, ilim ve ibadeti cem etmek, bir araya getirmek. Ehl-i sünnet ve cemaat, ibadete yönelip ilmi ihmal eden ya da ilme yönelip ibadeti ihmal edenlerin aksine ilim ve ibadeti bir arada götürürler. Allah Azze ve Celle her gün 5 vakit namazda, her rekatında tekrar ettiğimiz Fatiha suresinde gayril mağdubi aleyhim veled dalin diye dua etmemizi, yani Ya Rabbi bizi ihdinas sıratel müstakim dosdoğru yola ilet, gayril mağdubi aleyhim, gazaba uğrayanların yoluna değil, veled dalin ve sapıtanların yoluna da değil, bizi sırat-ı müstakime ilet diye dua etmemizi emrediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayette geçen gazaba uğrayan kimselerin Yahudiler olduğunu, dallin, sapıtan kimselerin ise Hristiyanlar olduğunu beyan etmiştir bizlere. Bunun sebebi Yahudiler bildikleri halde dinlerini, kendilerine indirilen vahyi çok iyi bildikleri halde uygulamıyorlardı. İbadet etmiyorlardı. Emrolunanı yerine getirmiyorlardı. Nitekim Bakara suresinde sığırın boğazlanması meselesinde de olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin emirlerini hep savsaklamak istemişler. Adeta o emirden yan çizmek için, yüz çevirmek için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Amele yanaşmamışlardır. Vallin olan, sapıtan Hristiyanlar ise ilimsiz olarak ibadet etmişlerdir. Yani kendilerine emrolunmadan bir takım ibadetler uydurmuşlar. Delilsiz ibadetler ile Allah'a yakınlaşmaya çalışmışlardır. Nitekim Hadid suresi 27. ayetinde biz onlara emretmediğimiz halde ruhbanlık icat ettiler. Nitekim onu da hakkıyla yerine getiremediler buyurarak Allah Azze ve Celle onları kınıyor. İşte ehli sünnet vel cemaat her ikisini dengede yapmayı öngörür. Ehli sünnetten olmak bunu gerektirir. Bir şey yapacağı zaman ilimle, delil üzere yapmak ve delilin gösterdiği şeyi de terk etmemek. Yani ilim ve bu ilimle amel gerekir. Allah Azze ve Celle Mülk suresinde hanginizin hayırlı iş yaptığını imtihan etmek için, denemek için ölümü ve yaratan odur buyuruluyor. Buyuruyor. Hulal bin İyaz rahimeullah bu ayetin tefsirinde ahsenu amela en güzel ameli şu şekilde zikreder. Bir amelin Allah Azze ve Celle katında makbul olabilmesi için iki şart vardır. Bu iki şartın mutlaka bir arada yerine gelmesi gerekir. Birincisi ihlastır. Yani Allah Azze ve Celle'ye has kılınmaz. İbadetin yapılması, bu ibadetin Allah Azze ve Celle'ye has kılınması, başka bir şeye yönlendirilmesi değil. İnsan her halinde ibadet halindedir. Yemesinde, içmesinde, helaya girip çıkmasında bile ibadet etmektedir. Helalinden yer, haramından uzak durursa Allah'a ibadet etmiş olur. Haramdan yer, nefsine, hevasına uyarsa şeytana, hevasına kulluk etmiş olur. Nitekim Allah Azze ve Celle şeytana kulluk etmeyin buyuruyor. Yine hevasını ilah edineni gördün mü buyuruyor. Dolayısıyla her halükarda insan kulluk üzerindeyse bu kulluğu Allah Azze ve Celle'ye has kılması, yani ibadetlerini, hareketlerini, fiillerini Allah'a halisleştirmesi gerekir. İkinci şart ise ilim üzere, delil üzere, sünnet üzere, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde olmaz. Kafasına göre bir ibadet şekliyle değil. Nitekim Allah Azze ve Celle yaşayan delil üzerine yaşasın. Helak olan da delil üzerine helak olsun buyuruyor Enfal 42'de. Yaptığımız işlerin delil üzere olması emrediliyor. Bir başka özellik Allah'a tevekkül ile sebep ve vasıtalara sarılmanın arasını cem etmek. Bunların arasını birleştirmek. Ehl-i sünnet ne sebepleri ne de şer'i ve kaderi yani kevni olarak sabit olduğunda bu sebeplerin etkilerini inkar etmezler. Sebep ve vasıtaları kullanmaktan geri durmayı aynı zamanda onlara dayanıp güvenecekleri şeyler diye de itimat etmezler. Onlar kişiye Allah'a iman ve tevekkülle birlikte amel hususunda gayret etmesi, kurtuluş sebeplerini alması ve dini ile dünyası ile alakalı işleri kolaylaştırması için Allah'a sığınması gerektiğine iman ederler. Allah'a tevekkül etmek ile sebeplere sarılmak, vasıtaları kullanmak arasında bir ayrılık ve olumsuzluk olduğuna da inanmazlar. Mesela bir kimsenin rızkını kazanmak için çalışması tevekküle mani değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tevekkül hakkında sorulduğu zaman deveni bağla, ondan sonra tevekkül et buyurmuştur. Halk arasında da meşhurdur bu. Deveni bağla, ondan sonra tevekkül et. Yani sebeplere sarılmak bizim üzerimize düşen şeylerden birisi. Çünkü dinin nasları Allah'a tevekkül ile birlikte hayatın muhtelif işlerinde meşru ya da mübah sebepleri edinmeyi emreden emirlerle doludur. Bu naslar çalışmayı, rızık talebinde koşturmayı, yolculuk için azık edinmeyi, düşmana karşı güçlü olmayı emretmiştir. Yani bunlar için çalışmak. Allah Azze ve Celle Cuma suresinin 10. ayetinde namaz kılınınca artık yeryüzünde dağılın buyurmuştur. Mülk suresinin 15. ayetinde şu halde yerin omuzlarında yani yerin yeryüzünde dolaşın. Bakara 197. ayetinde azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Enfal suresi 60. ayetinde onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını korkutursunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Sana faydası dokunacak şeyi arzula, Allah'tan yardım iste ve acizliğe düşme. Eğer sana bir şey isabet ederse, sakın keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ama de ki Allah'ın takdiri, o dilediğini yapar, şunu bil ki keşke kelimesi şeytanın amel kapısını açar. Yani insan kendisine hayrın dokunacağı, faydasının dokunacağı bir iş için elinden gelen gayreti gösterir, göstermeli. Bu sebeplere sarıldığı halde o elde edilemiyorsa bu Allah'ın takdiri deyip ondan sonra bunu söylemeli. Yani sebeplere sarılmak yine söz konusu. Keşke demek ise, keşke şöyle yapsaydım böyle böyle olurdu demek, şeytanın ameline kapı aralar buyuruluyor. bir şeye için, bir şeyi elde etmek için uğraştın ama olmadı. Bu Allah'ın takdiridir diyeceksin. Keşke şöyle yapsaydım, tüh, bunun gibi sözler şeytanın ameline kapı aralar buyuruyor. İşte nakli, akli ve vakii delillerin öngördüğü budur. Çünkü Allah-u Teala sonuçları sebeplere bağlamış ve sonuçlar için sebepler, hedefler için ona götürecek yollar ve vasıtalar tayin etmiş. Onu düşünce ve akıllara yerleştirmiş. Bütün bunları hem vakıa olarak göstermiş hem de tecrübelerle sabit kılmıştır. Ehl-i sünnet ne sebepleri ve onların etkilerini inkar eden eşariler gibi ne yeryüzünde cereyan eden olaylarda yıldızların etkisi olduğuna inanmak suretiyle dinde ve kaderde sebep olmayan bir şeyi sebep kılan hurafecilere ne de Kerbela'nın özellikle de Hüseyin radıyallahu anh'ın kabrinin yanındaki toprağın her hastalığa şifa olduğuna inanarak onu yiyen rafiziler gibi değillerdir. Meşru sebeplere sarılmak esastır yani. Şunu bir içeri götürsene. Hemen vereyim. Evet. Aynı şekilde ne sebeplere dayanıp Allah'a tevekkülü bırakan ve sebepleri almanın tevekkülü iptal ettiğine, sebepleri almamanın tevekkül makamlarının en yükseği olduğunu zannederek sebepleri almayı terk edenler gibi değillerdir. Tasavvuf ehlinden bazısı sebeplere sarılmayı tevekküle mani görerek bir kısmı hiç çalışmaz. Tembelliği tercih eder. Ehl-i sünnet bunlardan da biridir. Bunların her birleri, bu sayılanların her birleri birer batıldır. Bu sebeple alimler şöyle demişlerdir. Yalnızca sebep ve vasıtalara yönelip iltifat etmek tevhitte şirktir. Sebeplerin sebep oluşunu ortadan kaldırmak akılda eksikliktir. Sebeplerden tamamen yüz çevirmek ise şeriatı zemmetmek, yani kötülemek ve kabul etmemektir. Çünkü şeriat sebeplere sarılmayı emretmiştir. Sebeplere sarılırken meşru sebepleri bize emretmiş. Gayrimeşru olan sebepleri, gayrimeşru vesileleri değil. Şimdi mesela burada örneğe verildiği gibi cereyan eden olaylarda, yeryüzünde meydana gelen olaylarda yıldızların etkisi olduğuna inanmak. İşte falcılık, yıldız falı veyahut falanca yıldız sebebiyle yağmur yağdı şeklinde insanların bazı batıl itikatları var. Veya işte rafizilerin, şiaların, toprağın her hastalığa şifa olduğuna inanarak onu yemesi gibi. Allah Azze ve Celle, yani bütün sebepleri yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Ne bir yıldızdır, ne bir güneştir, ne bir topraktır. Ateşin yakıcılığı yine Allah Azze ve Celle'nin yaratmasıyladır. Dilediği zaman ondaki yakıcılık özelliğini kaldırır. Suyun, yemeğin insanı kandırması, doyurması yine Allah Azze ve Celle'nin izniyledir. İşte sebeplere yönelmek, tevhidde şirke götüren şey, bunları ona bağlamak. Mesela kimileri de şöyle der. Benim şeyhim kainatta tasarruf sahibidir. Hatta biraz daha ileri gidip kainatta yegane mutasarrıf falanca hazretleri der. Allah Azze ve Celle'yi de devreden çıkarır. Bütün hepsinin müsebbibi Allah Azze ve Celle'dir. Meşru olan sebeplere sarılmayı bize emretmiştir. Herhangi bir isteğin mahlukundan değil, yani yalnız kendisinden istenilebilecek şeylerde herhangi bir mahluktan değil, kendisinden istenmesini emretmiş. Dua ettiğiniz zaman ben size yakınım, şah damarınızdan size yakınım buyurmuştur. Dua edin icabet edeyim demiştir. Ama insanlar dualarında dahi başka kimselere yönelme ihtiyacı hisseder olmuşlardır. Dua ibadetlerin özüdür buyuruyor hadis-i şerifte. Yani bir kimseden manevi yardım istemek. Medet ey falanca dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'ye onu ortak kılmış oluyoruz. Medet ey falan benim şu işimi gör. O işin görülmesinde Allah Azze ve Celle'ye onu ortak kılmış oluyoruz. Ama biz onu Allah'tan isteriz. Allah dilerse herhangi birinin vesilesiyle sana yardımda bulunur. Bazı hususlar birbirinden iyice ayırt edilsin diye şu ifadeyi kullanırız. Peygamberler tebliğde vasıtadırlar ama ibadette değil. Peygamberler tebliğde vasıtadır. Yani Allah Azze ve Celle'nin vahyini insanlara getirirler, bildirirler, tebliğ ederler. Peygamberler burada bir vasıta. Cibril Aleyhisselam vahyi getirmekte bir vasıta. Ama hiçbir peygamber işte ben ibadette de vasıtayım. Önce beni vesile kılın, Allah'a ibadetiniz ancak böyle kabul olur dememişlerdir. Bilakis hep Allah'ı birlemeye çağırmışlardır. İbadetinde onu birlemeye. İstediğin zaman yalnızca Allah'tan iste diyor mesela İbn Abbas radıyallahu anh'a yaptığı tavsiyesinde. Dünyadaki rahatlık ve refah ile zühdün arasını cem etmek ehli sünnet vel cemaatin bir başka özelliğidir. Ehl-i sünnet vel cemaat, dünya nimetlerinden faydalananı, rızık elde etmek için koşturanın yapmış olduğunu inkar etmez. Bilakis dünyanın en büyük arzusu haline gelmemesi, bir kimsenin hedefinin dünya haline gelmemesi, ilminin sonu olmaması ve malı haram yoldan talep etmemesi şartıyla kişinin kendisine ve bakmakla yükümlü olduklarına yetecek kadar rızık temin etmesi ve insanlara muhtaç olmaması gerektiğine inanırlar. Aynı şekilde ancak kendisine yetecek kadar tercih edip dünya malından az bir şeye razı olanı ayıplamazlar. Çünkü onlar zühdün ancak kalbin zühdü olduğuna inanırlar. Bunun anlamı ise insanın ahirette fayda vermeyecek olan şeyleri terk etmesidir. Ama insan dünyada zengin olur ve o zenginliği kalbine sokmayıp elinde tutar, onunla kardeşlerine yardım eder, fakirlere ve miskinlere tasaddukta bulunursa ve hak yolunda harcarsa, malını Allah yolunda değerlendirirse, işte bu Allah'ın dilediği kimseye vermiş olduğu fazlındandır, lütfundandır. Tıpkı Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Ömer, Osman, Ali, Abdurrahman bin Avf ve Muhacir ve Ensar, Allah hepsinden razı olsun ve diğer sahabiler yaptığı gibi. Bunlar, bu sahabiler zengin oldukları dönemlerde Allah yolunda harcamışlar. Fakirlik dönemlerinde sabretmişlerdir. Yani zühd, fakir olmak için çaba göstermek demek değildir. Zühd, Allah'ın katındakilere, insanların elindekilerden daha fazla güvenmek demektir. Zühd, kalbin amelidir. Yani kalbin herhangi bir şeyi elde etmek için hırs göstermemesi, bütün gayesinin dünyalık şeyler olmaması, dünya rahatına yönelik olmaması, kalbin dünyaya bağlanmamasıdır. Aynı şekilde İbnül Mübarek, Allah ona rahmet eylesin, onun hali de sahabilere mutabıktı. O zamanın en zenginlerinden biriydi. Aynı zamanda en zühd sahibi kişi de olmasa da yani en zahid olmasa da zühd ehlinden birisiydi. Allah Azze ve Celle ona mal vermiş. O malı hak yolunda harcamayı yine ona nasip etmişti. Kitab-ı Zühd diye de eseri vardır İbnül Mübarek'in. İşte bu şekilde ehl-i sünnet içerisinde fakir, iffetli, Allah'ın vermiş olduğu aza rıza göstereni de görmekteyiz. Ne fakirler zenginleri kınayıp ayıplamışlar ne de zenginler fakirleri. Ehl-i sünnet dışındaki dünya için yaşayan dünya ehli ise sadece dünya için çalışıp çabalarlar. En büyük tasaları ve ulaşmak istedikleri şey dünyadır. Ancak dünya için dostluk ve düşmanlık ederler. Onların helal mi haram mı olduğuna önem vermeksizin, nereden, hangi yolla elde edildiklerine bakmaksızın gece gündüz mal peşinde koştuklarını görürsün. İnsanların sırtından geçinen tasavvuf ehli, tembel sofiler ve başkalarının hali de el sünnetin bu orta yolu halinin tam aksinedir. Onların nazarında züht tamamen dünyayı terk etmek ve ondan yüz çevirmektir. Onlar rızık elde etmek için çalışmayı zühde aykırı bir şey olarak görürler. Tıpkı tevekküle aykırı gördükleri gibi. Diğer bir özellik, korku ile reca yani ümit ve sevgiyi cem etmek. Ehl-i sünnet vel cemaat bu üç unsuru yani korku, ümit ve sevgiyi beraberce alır. Bu üçünün arasında herhangi bir aykırılık ve çelişki görmez. Allah Subhanehu ve Teala seçilmiş kulları olan peygamberleri ve rasulleri şu şekilde nitelemiştir. Enbiya suresi 90. ayet. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak, ümit ederek ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. Diğer mümin kullarına övgü sadedinde de şöyle buyurmuştur. Korkuyla ve ümitle Rablerine yalvarmak üzere vücutları yataktan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Secde suresi 16. ayet. Zümer suresi 9. ayeti. Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Araf suresi 56. ayetinde. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Estağfurullah. İsra 57. ayet. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Araf 56'da Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin buyrulur. Evet, bu ayetlerde olduğu gibi bizlere kendisine korku ve ümit ile ibadet etmemizi emrediyor Allah Azze ve Celle. İşte Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in bu konudaki yolu bu şekildedir. Ama onların dışındakiler, Ehl-i Sünnet dışındakiler korku, ümit ve sevgiyi bir arada almazlar. Bazısıyla bir kısmıyla ibadet eder, diğerini terk ederler. Mesela sofilerin aşırıları derler ki, biz Allah'a ne onun cezalandırmasından korktuğumuz ne de sevabını istediğimiz için değil, ancak ve sadece onun zatını sevdiğimiz için ibadet ederiz. Nitekim onlardan birçoğu buna dile getirmiştir. Mesela Rabiatül Adeviye şöyle diyor. Seni iki çeşit sevgiyle seviyorum. Heva sevgisi ve öyle bir sevgi ile ki çünkü sen ona ehilsin. Heva sevgisine gelince o senin dışındakileri bırakıp seni zikretmemdir. Senin ehil olduğun sevgi ise seni göreyim diye benim için hicabı kaldırmandır. İbn Arabi de şöyle der. Ben sevgi dinini din olarak edindim, onun peşine düştüm. Sevgi benim hem dinim hem de imanımdır. Hatta Yunus Emre'ye nispet edilen bir şiirde de şöyle der. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene versen anı bana seni gerek seni. Bunlar kitap ve sünnetle gelen dinin naslarına ters ifadelerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle cehennem azabından sığınmamızı, Allah'a sığınmamızı, Allah'tan korkmamızı, onun cennetini istememizi bize emrediyor. Ben ne cenneti isterim ne cehennemden sığınırım gibi bir ifade haşa Allah'a kafa tutmak ile eş manaya gelir. Şüphesiz bu yanlış bir yöntemdir, fasit bir yoldur. Onun tehlikeli sonuçları vardır. Allah'ın tuzağından emin olmak mesela bunlardan birisidir. Allah'ın tuzağından emin olanın varacağı son nokta dinden çıkmaktır. Hataları terk etme hususunda gevşeklik gösterip ısrarcı olan, bununla birlikte hiçbir amelde bulunmadan Rabbinin rahmetini uman, gururda vuku bulur, batıl bir güvene, yalan bir ümide kapılır. Mesela bu taifeden birisi İbn Arabi ne demiştir? Cehennemde azap diye bir şey yoktur. İnsan orada zevk edecektir diyor. Cehennemde zevk edecektir diyor. Halbuki Allah Azze ve Celle cehennemden sakındırmıştır kullarını. Onun can yakıcı azabından bahsetmiştir. Hariciler ise Allah'a sadece korku ile ibadet ederler. Yani bir kısmı, özellikle Sufi kesimi, sadece sevgiyi ele alıyordu. Sadece sevgiden yanaşıyordu. Bu sevginin kendilerini azaptan kurtaracağını ve dolayısıyla hiçbir azap korkusu çekmemelerine sebep olmuştu. Hariciler de sadece korkuyla ibadet ederler. Onların Allah Azze ve Celle'ye olan ibadetlerinde korkunun yanında sevgiye yer yoktur. Bu nedenle ne yapmış oldukları ibadetten bir zevk alırlar, ne de içlerinde o ibadete karşı bir istek duyarlar. Dolayısıyla onların indinde yaratıcının menzilesi zalim bir sultan ya da melikin menzilesi gibidir. Bu da Allah'ın rahmetinden umut ve ümidin kesilmesine sebep olur. Varacağı nokta ise Allah Subhanahu ve Teala'ya karşı kötü zan beslemek ve küfretmektir. Bunlardan Allah'a sığınırız. Ehl-i Sünnet vel Cemaat ise daha önce de geçtiği üzere muhakkak suretle korku, sevgi ve ümidin bir arada olması gerektiğine inanırlar. Korku ümidi zorunlu kılar. Eğer öyle olmasaydı ümitsizlik ve umutsuzluk olurdu. Aynı şekilde ümit de korkuyu zorunlu kılar, gerektirir. Eğer öyle olmasaydı Allah'ın tuzağından emin olmak olurdu. Selefin bu konuyla ilgili meşhur bir sözü vardır. Kim Allah'a sadece sevgi ile ibadet ederse işte o zındıktır. Kim ona sadece korku ile ibadet ederse işte o haruridir, yani haricidir. Kim ona sadece ümitle ibadet ederse işte o mürciyedir. Kim de ona korku, sevgi ve ümit ile ibadet ederse işte o mümin muvahhiddir. Tevhid ehli bir mümindir. Bir şeyi ümit eden, ümit ettiği şey uğrunda gelen musibetlere katlanmalıdır. Eğer katlanmıyorsa ümidinde yalancıdır. Bir şeyden korkan da hevasına uymayı terk eder. Bunu yapmazsa korkusunda samimi değildir. İnsanın Allah Azze ve Celle'ye sevgi, ümit, korku ve ümit arasında adeta iki kalbi var gibidir. Bir kalbiyle korkar, bir kalbiyle ümit eder. Yani ne işte ben çok günahkarım, işte artık Allah beni affetmez diyerek tam bir korku üzere amel etmesi emrediliyor. Ne de işte Allah gafurdur, rahimdir diyerek Allah'ın cezalandırmasını hiçe saymaz. İkisi de değil, ikisinin bir arada bulunmaz. Mümin kimse Allah Azze ve Celle'nin affediciliğini, merhametli oluşunu, günahlarını bağışlayıcılığını geçmişte işlediği günahlar için düşünür. Geçmişte işlemiş oldukları için düşünür. Gelecektekiler için düşünmez. Nasılsa Allah gafurdur, rahimdir deyip günaha dalmaz. Geçmişte işlediği hatalar için Allah inşallah bunları affeder diye bakar. Gelecekte işleyecekleri hakkında ise Allah Azze ve Celle'nin azabını düşünür. Günahlardan dolayı sorumlu tutmasını. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Efendim geçsin. Buyur. Evet, bir diğer özellik rahmet ve yumuşaklık ile şiddet ve sertliği cem etmek. Allah Azze ve Celle sahabileri, Allah hepsinden razı olsun, şu şekilde vasfediyor. Fetih suresi 29. ayetinde. Kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Allah'ı seven, Allah'ın da onları sevdiği mümin kulların vasfını ise Allah Azze ve Celle Maide suresi 54. ayetinde şöyle beyan ediyor. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu. Yani ne komple bir hoşgörü, işte yaratılanı severiz, yaratandan ötürü gibi bir anlayışla herkese karşı bir sevgi, ne de herkese karşı bir düşmanlık, kin. Bunların ikisi de değil, orta yolu neymiş? Allah'ın düşmanlarına karşı nefret, kin, Allah'ın dostlarına, müminlere, iman edenlere karşı da merhamet, tevazu kanatlarını germe ve sevgi. Dinin bizden istediği bu. Sonra muhakkak ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberidir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O aynı zamanda savaş ve cenk peygamberidir. Aynı şekilde güleç yüzlü, sürekli tebessüm eden ve şakacıydı de. Onun vasfında şöyle bir şiir söylenmiş. Hiçbir deve taşımamıştır sırtında ahdine Muhammed'den daha sadık birisini. Aynı şekilde hiçbir deve taşımamıştır sırtında düşmanlarına karşı Muhammed'den daha şiddetli birisini. Bunlar hep dengede bulundurulması gereken şeyler. Öyleyse ümmetinin hassası olan has ümmeti Muhammed'in hası olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in vasfı da bu şekilde olmalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in önderi ve örneğidir. Ehl-i Sünnet dışındaki işleri ters çevirenlerde ise durum bu zikredilenlerin tam tersine bir durum arz eder. Onlar müminlerin yaptıklarını kabul etmeyip inkar ederler. Onlara karşı sert ve kaba ifadeler kullanırlar. Kafirlere, bidatçilere ve münafıklara ise sevgi beslerler. Onlara karşı lütufkar ve yumuşak davranırlar. Görürsünüz, şahit olursunuz. Kafirlere karşı böyle hoşgörülü yaklaşmak isteyenlerin Müslümanlara nasıl burun bükerek baktıklarını. Dinler arası diyalog bahanesiyle kafirlere mümkün mertebe tevazu kanatlarını indirenlerin, Papa Hazretleri gibi ifadeler kullananların Müslümanlara karşı nasıl ağır ifadeler kullandıklarına şahit olursunuz. Diğer bir özellik akıl ile hisleri cem etmek, duyguları cem etmektir. Ehl-i Sünnet'in akılları üstün, hisleri doğru ve ölçüleri belirlidir. Ne hislerini akla ne de akıllarını hislere üstün tutmazlar, ezdirmezler. Akıl ile duyguyu en mükemmel ve eksiksiz bir şekilde cem ederler. Onlar ne dinin nasları karşısında kas katı kesilen, nasları tam bir soğuklukla kabul eden mutezile, ne fena ve inbisat inancına sahip sufiler, ne ehli beyte karşı duydukları sevgi hissinin kendilerini aşırılığa ve bunun neticesinde de onlara ibadet etmeye götürdüğü rafiziler, ne de Ali, Muaviye ve her ikisiyle beraber birlikte olan sahabileri tekfir edip kanlarını dökmeyi helal kılacak kadar kerahet hissini yönettiği hariciler gibi değillerdir. Sonra Ehl-i Sünnet kendine en çok sahip olan insanlardır. Onlar herkesin tahrik ettiği, her çenesi düşük yalancının kışkırttığı, böylelikle ölçüsüz bir şekilde reaksiyon gösterenlerde de onlarla birlikte de değillerdir. Mesela kaderiye karşı bir tepki olarak ortaya çıkan Cebriye, yani kaderi inkar edenlere karşı her şeyin insanın yaptığı iyi ve kötü her şeyin kader dolayısıyla olduğunu iddia eden Cebriye, haricilere karşı bir tepki olarak çıkan Mürciye gibi. Hariciler büyük günah işleyenleri tekfir ederler, kafir sayarlar. Mürciye ise kafirleri bile mümin sayacak bir şekilde iman yalnızca dil ile tasdik, kalb ile kalbiyle tasdik, dil ile ikrardan ibadettir derler. Ehl-i Sünnet'e göre iman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla da ameldir. Mürciye amel etmeyi imanın şartlarından saymaz, imandan saymazlar. Ehl-i Sünnet ve cemaatin hissiyatı ve duyguları kuvvetli ve ateşli olmakla birlikte, bu duygular ve hissiyatı akılla, akıl ise din ile kontrol edilir. Hisler akıl ile, akıl ise din ile kontrol altına alınır. Nur suresi 35. ayetinde bu nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgileri onları onu Allah'ın Resulü için belirlemiş olduğu menzileden daha yukarı yükseltmeye sevk etmez. Hislerle hareket edenler ise mesela Allah Resulü alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama olan sevgileri onlara Allah Resulü'nü bulunduğu menzileden daha yükseklere çıkarmaya götürmüştür. Geçmişte mesela Hristiyanların yaptığı gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki beni Hristiyanların İsa aleyhisselamı göklere uçurduğu gibi göklere uçurmayın. Yalnızca Allah'ın kulu ve Resulü deyin buyuruyor. sevgilerinde, İsa Aleyhisselam'a karşı sevgilerinde aşırı gittikleri için Hristiyanlar onu Rab edindiler. Alimlerini, rahiplerini aynı şekilde Rabler edindiler. Bizim ümmetimizde de bir salih zat, zahit bir zat halk arasında böyle göze girdiği zaman, hele Allah Azze ve Celle ona bir takım keramet tarzı lütuflarda bulunduğu zaman, bulunduğu mertebeden çok daha fazlalarına çıkarılmış, olmadık mertebeler isnat edilmeye başlanmıştır. Mesela Abdülkadir Geylani, Allah rahmet eylesin, salih, zahit, selefin menhecinde yürüyen salih bir insan. İnsanlara vaaz eder, vaaz da çok etkili, gönüllerini adeta fethedermiş. Fakat ondan bir takım kerametleri olmuş Allah Azze ve Celle'nin lütfuyla. Bir takım hiç alakası olmayan abartmalar eklemişler buna. Hatta öyle ibareler okudum ki ben Abdülkadir Geylani'nin menakıbında. Allah Azze ve Celle herhangi bir kulunun veli olmasına karar vereceği zaman Abdülkadir Geylani'ye danışmadan onun velayet menşurunu imzalamaz ifadesini kullanmışlar. Allah'ın da üzerine çıkarmışlar haşa. Allah ondan izin almadan onun velayetine karar vermez haşa. Böyle inanışlar gelişmiş. İşte bu hislerden ileri gelen bir şey. Biz bu hisleri akıl ile kontrol altına alırız. Aklı da vahiy ile kontrol altına alırız. Din ile, dinin emirleriyle kontrol altına alırız. Aklın rolü Allah Azze ve Celle'yi buluncaya kadardır. Her insanda doğduğu andan itibaren fıtrat üzerine doğar. İslam fıtratı üzerine. Bu İslam fıtratı salim akıl, yani aklı bozulmadığı sürece, fıtratı bozulmadığı sürece Allah Azze ve Celle'nin varlığını mutlak surette bulur. Ama Allah Azze ve Celle sadece kendisine iman etmelerini istemiyor kullarından, rasullerini göndermiş. Neden? Çünkü akıl ile anlaşılamayan şeylerden de mesul tutuyor. Bunları da peygamberlerin getirdiği vahiy ile tebliğ ediyor. Peygamberlerine gönderdiği vahiy ile tebliğ ediyor. Mesela insan hiçbir zaman aklıyla cenneti cehennemi anlayamaz. Bunu peygamberler tebliğ eder. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını aklıyla çözemez. Çünkü aklın bilgi kaynakları nelerdir? Sınırlı bir takım duyulardır. Gözüyle gördüğüne inanır akıl. Gözün görmesi sınırlıdır. Çok uzaktakini göremez. Çok yakındakini teşhis edemez. Kulakları bilgi kaynağıdır. Kulakları çok yüksek sesi işitemez, çok düşük sesi işitemez. Belli bir desibelden yükseğini işitemez kulaklar. Bunun gibi bu duyularla bilgi edinir akıl. Üçüncü bir bilgi kaynağı da haberdir. Haberi sadık. Yani biz burada haberi sadığın yerine sözüne güvenilir, emin, sadık peygamberleri koyarız. Bu peygamberler öyle mucizeler getirmişlerdir ki akıl aciz düşmüştür. Onun getirdiklerine iman etmeyi zorunlu hissetmiştir. İşte bu vahiy, peygamberin getirdiği vahiy hem dünyayla ilgili işlerini düzenler insanların, hem ahiretle ilgili, gaybla ilgili hususlarını beyan eder. Müminlerin vasfı da gayba iman etmeleridir. Yani akılla kavrayamayacağı o gayba peygamberleri ne şekilde beyan etmişse, vahiy ne şekilde açıklamışsa o şekilde geldiği gibi iman etmektir. Mesela eğer peygamber ayet veya hadisin ifadesi cennette şu var, cehennemde bu var, Allah Azze ve Celle'nin şu sıfatları var diyor da akıl da olur mu öyle şey diyorsa bu fasit bir akıldır. Teslim olması gereken bir akıldır. Çünkü şeytanın da ilk saptığı şey buydu. Şeytan düşünün, Allah Azze ve Celle'yi inkar etmeyen birisiydi. Gözüyle gören birisiydi. İman eden birisiydi. Peygamberlere iman eden birisiydi. Melekleri inkar etmesi söz konusu değildi. Cennete, cehenneme iman ediyordu. Ahiret gününe iman ediyordu. İbadet de ediyordu. Bunların hepsini yapmasına rağmen Allah Azze ve Celle'nin Adem'e secde edin emri karşısında, ya Rabbi sen onu topraktan yarattın, beni ise ateşten. Ateş topraktan üstündür diyerek aklıyla bir delil getirdi. Rabbinin emri karşısında. Ve bundan dolayı kafir oldu. Bütün o inandığı şeyler, yaptığı ameller boşa gitti. Ameli boşa çıkanlardan oldu. Demek ki Allah ve Resulünün vahiyle buyurdukları karşısında akıl teslim olmaktan başka bir çare görmüyor. Başka bir yolu yok aklın. İşte bu şekilde vahyin kontrolünde olan akıl, hisleri kontrol eder. Hisleri gem altına alır. Nasıl ki salihlere, peygamberlere ibadet konusunda aşırılık yapan, onları tazimde, saygı konusunda aşırılık konusu yapan hisler, aynı şekilde dini bir takım hamasi duyguları da aşırılık sebebi yapabilir. Mesela cihat duygularını hisleriyle hareket ederek yönlendirmeye çalışan bir insan batılda hareket eder. Tekfirciler insanlar tekfir konusunda hisleriyle hareket etmişlerdir. Beğenmediği insanları ufak bir şeyde dini tebliğ ederken ufak bir tökezleme karşısında hemen karşısındakini tekfir etmişlerdir. Bu tekfirleri tamamen his kaynaklıdır. İlim kaynaklı değildir. İlim ile aklın kontrolü altına almak lazım bu hisleri ve hisleri de aklı da vahyin kontrolünde tutmak lazım. Bu da ilmi ve ilimle amel etmeyi gerektirir. Aynı şekilde kafirlere ve bidat ehline karşı olan kerahiyetsizlik, onlardan hoşlanmamazlığımızla onlara zulmetmeye ve onlar hakkında yalanlar uydurmaya sevk etmemeli. Kendi yolunu desteklemek uğruna veya karşı tarafın yolunu batıl çıkarmak uğruna yalanlar uydurmaya sevk etmemeli. Ehl-i sünnet ve cemaat bunlardan da uzaktır. Geçmişte mesela bir kısmı Nuh bin Ebi Meryem isimli bir zat Kur'an-ı Kerim'in her bir suresi hakkında faziletler uydurmuş. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet ederek işte şu sureyi şu kadar okuyana şu kadar sevap vardır, şu sureyi şu kadar okuyana şu sevap vardır diye uzunca bir hadis uyduruyor. Muhaddisler bu hadisin kimden geldiğini araştırıyorlar. Ve Nuh bin Ebi Meryem'i buluyorlar. İşte bu rivayet etti bize diyerek kaynağına ulaşıyorlar. Nuh bin Ebi Meryem'e soruyorlar. Söyle bakalım sen bu hadisi kimden rivayet ettin? O da diyor ki ben diyor insanların Kur'an'dan yüz çevirip başka şeylere meylettiğini görünce, Kur'an'ı terk ettiklerini görünce insanları Kur'an'a teşvik etmek için bunları uydurdum diyor. E sen bilmiyor musun kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuştur diyorlar. O da diyor ki ama ben diyor dine destek olmak için uydurdum bunları diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kim benim adıma yalan uydurursa cehennemde oturacağı yere hazırlansın buyuruyor. İşte bu zatın hisleriyle hareket etmesi böyle bir yanlışa düşürmüştü onu. Aynı şekilde mesela Rafiziler kendi mezheplerini desteklemek için yalan uydurmayı caiz görürler. Ciltler dolusu kitaplar uydurmuşlardır. Mesela Muhammed Bakır el-Meclisi diye bir Şia 100 küsür cilt. Her biri şu kalınlıkta. Bir Havrul Envar adında bir kitap yazmıştır. Aslı astarı olmayan birçok şeyler uydurmuştur. Hep işte insanları Ehl-i Beyt sevgisine davet etmek için. Sahih naslarda Ehl-i Beyt'i sevmek için gereken şeyler yeterince var zaten. İnsanları bir hayra teşvik etmek istiyorsak sahih naslarda, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetlerinde bunlar yeterince mevcut zaten. Kimse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğinden daha hayırlısını getiremez. Kimse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan daha fazla Allah'tan korkamaz. Kimse ondan daha fazla ibadet edemez. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kendisi beyan etmiştir. Bir kısım sahabiler, zahit sahabiler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından birinin kapısını çalmışlar, Ümmü Seleme validemizin ve ibadetinden sormuşlar. Allah Resulü nasıl ibadet eder diye. O da gecenin bir kısmında kalkar, bir kısmında uyur. Yani kalkıp ibadet eder, bir kısmında uyur. Orucu nasıldır demişler. İşte bazen oruç tutar, bazen iftar eder. Nafile orucu bazı günler tutar, bazı günler tutmaz demişler. Bunun üzerine o sormaya gelen sahabiler azımsamışlar. Ve şöyle demişler, o Allah'ın peygamberi. Allah onun gelmiş geçmiş günahlardan korumuştur. Birisi demiş, ben her günümü oruçlu geçireceğim. Her gün istisnası oruç tutacağım. Bir diğeri, ben evlenmeyeceğim, kadınlardan uzak duracağım diyor. Bir diğeri, ben gece uyumadan hep namaz kılacağım, gecelerimi namazla geçireceğim diyor. ve gidiyorlar. Bunu hanımı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öfkeleniyor ve minbere çıktığı zaman iki kaş arasında sinirlendiği zamanlarda kabaran damarı kabarık bir halde diyor ki size ne oluyor da benim getirdiğim sünneti beğenmiyorsunuz diyor. Ben sizi Allah'ı en iyi tanıyanınızım, Allah'tan en çok korkanınızım. Kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değildir buyuruyor. Ben gecenin bir kısmında kalkar ibadet ederim, bir kısmında uyurum. Bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam nafile olarak. Ve evlenirim de diyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bu şekilde. Demek ki hislerle hareket ettiği zaman bir kimse peygamberin getirdiğini beğenmemeye götürüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini azımsamak insanların birçok uydurma ibadetleri dine eklemesine sebep olmuş. Mesela bir kimse kandil gecelerinde, mesela Kadir gecesi nedir? Mübarek bir gecedir. 1000 aydan hayırlı olduğu Kur'an nasıyla sabittir. Bu gecede ne yaparsın, nasıl değerlendirirsin? Bakıyor, Kur'an'da bu gece nasıl değerlendirilir ifade yok. Hadis-i şeriflere bakıyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu geceyi nasıl geçirmiş? Bir şey bulamıyor. Yani diğer Ramazan gecelerinden farklı bir şey bulamıyor. Sahabelere bakıyor, bulamıyor. Bu sefer diyor ki, işte 100 rekat Kadir gecesi namazı diye uyduruyor. Tesbih namazı da aynı şekilde uydurulan bir başka namaz. Şimdi Leyletül Kadir, Salatü Leyletül Kadir diye bir namaz var, 100 rekat. Aynı şekilde bunu Regaib gecesinde, Berat gecesinde, işte Miraç gecesinde kılmayı şey yapıyorlar. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dini eksik görmektir. Ve Allah Azze ve Celle'nin bugün sizin için dininizi tamamladım, din olarak İslam'dan razı oldum mealindeki Maide suresinin 3. ayetine de muhaliftir. En son inen ayet bu. Bugün sizin dininizi tamamladım buyuruyor Allah Azze ve Celle. O Allah Azze ve Celle'nin tamamladığını beyan ettiği dinde bunlar yoktu. Şimdi düşünün. Sahabelerin hiçbirisi bunu yapmadı. Yani Kadir gecesi diğer Ramazan gecelerinden farklı değerlendirilmedi. Sadece o geceye mahsus sayı olarak gelen ne var? Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni duasını yapmak. Allah'ım şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affeyle duasını çokça yapın diyor Kadir gecesinde. Başka bir şey tavsiye etmiyor. Normal teravih, işte gece namazını falan değerlendirmek zaten Ramazan'ın diğer günlerinde de yapılan bir şey. Ve böylece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmadığı, sahabelerin yapmadığı bir şeyle amel etmiş oluyor. Bir diğer özellik adalettir. Adalet ehl-i sünnet vel cemaatin en ayırt edici özelliklerindendir. Onlar insanların en adili ve Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerine sarılmasında en evla, en layık olanlarıdır. Nisa suresi 135. ayetinde, ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutun, Allah için şahitlik eden kimseler olun. Enam suresi 152. ayetinde de, söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Yakınlarınız dahi olsa adaleti elden bırakmayın. Yani bu adaletin tersi, zıttı zulümdür, haksızlıktır. Yakının dahi olsa adaleti teslim etmek zorundasın. Müslüman bir kimse bir kafire zulmetmişse zalimin yanında olmak durumundasın. O nasılsa Müslüman, o nasılsa kafir diye onun zulmüne göz yumamaz. Her zaman için adalet önemli. Hatta diğer tayfeler aralarında anlaşmazlığa düştüklerinde ehli sünnetin hakemliğine başvururlar. Ehli sünnet adaletli değil ise peki o zaman kim adaletli olabilir? Onlar hiç kimseye zulmetmezler. Kim olursa olsun hiç kimsenin hakkını yemezler. Şayet bütün bunlara delil istersen Rical, Cerh ve Tadil kitaplarına şöyle bir bak. O kitaplarda bütün bunları pekiştiren ve ispat eden şeyler göreceksin. Onların adaletli oluşlarının bir göstergesi de onlar kendilerini her tekfir edeni tekfir etmezler. Mesela hariciler ehl-i sünneti tekfir eder genelde. Rafiziler, sufiler aynı şekilde. Biz onları koru koruya tekfir etmeyiz. Mesela haricileri insanları tekfir etmelerine rağmen işte onun bizi tekfir etti, bir Müslüman tekfir ettiği için o da kafir oldu derken bile ne diyoruz? Hariciler küfre sapan bir fırkadır. Lakin bunların küfrü dinden çıkarmayan bir küfürdür. Küfür iki çeşittir. Birisi dinden çıkarır, birisi büyük günah anlamındadır. Dinden çıkarmayan küfürdür. Haricilerin sapıklığı da, Şiaların sapıklığı da bu çeşit dinden çıkarmayan bir küfürdür. Ama açıkça dinden çıktıkları yerlerde olabiliyor bunlar da. Mesela Gulat-ı Şia denilen bir grup tamamen dinden çıkmışlardır. Ali Allahiler de denilir bunlara. Ali radıyallahu anh'ın ilah olduğunu iddia ederler. İlahın kendisi olduğunu. Tasavvufçularda bu iş biraz daha yaygındır. Daha çok kimseye. Mesela onlarda vahdet-i vücut inancı vardır. Her şey Allah'tan ibarettir derler. Sadece Ali değil. Her şey Allah'tan ibarettir derler. Allah'tan başka bir şey yok kainatta derler. Halbuki Allah Azze ve Celle dağları, gökleri, taşları, gördüğümüz mahlukatı yarattığını beyan ediyor. Yaratan ile yaratılan birbirinden ayrıdır. İşte tevhidin özelliklerinden birisi de yaratan ile yaratılanı birbirinden ayırt etmektir. Vahdet-i vücutta tam tersi vardır. Her şey Allah'tan ibarettir derler. Kendisine ibadet eden de benim, ibadet edilen de benim diyerek böyle felsefi, dinden herhangi bir delili olmayan, bilakis dinin reddettiği inanışlara sapmışlardır. Diğer bir özellik de ilmi emanettir. Emanet, ilmin süsü, onu güzel ve tatlı bir meyve kılan ruhudur. İlim adamlarının siretine baktığında, gidişatına baktığında, onlarla başkaları arasında ilmi emanet bakımından ne kadar büyük bir fark olduğunu görürsün. Bu bakımdan en büyük pay Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e aittir. Onlar ilmi emanete insanların en çok riayet edenleri ve bu haslete bürünme hususunda en hırslı olanlarıdır. Onlardaki ilmi emanetin göstergelerinden birisi nakilde güvenilir olmaları, sahtekarlık, gerçekleri değiştirmek, nasları bölmek ve tahrif etmekten uzak olmalarıdır. Kendilerine muhalefet eden birinden bir şey nakledecekleri zaman nakledileni kabul etsinler diye kendi görüşlerine uyanı alıp onun dışındakileri almamazlık yapmazlar. Onun görüşünü tas tamam naklederler. Naklettikleri söz haksa onu ikrar ederler. Yok eğer batılsa reddederler. Batıl kimden gelirse gelsin reddederler. Hak kimden gelirse gelsin alırlar. Şayet onda hak ve batıl varsa hakkı kabul eder, batılı reddederler. Bütün bunlar apaçık bir delil, kat'i bir burhan ile gerçekleşir. Onlardaki ilmi emanetin göstergelerden birisi de onlar söze muhtemel olmayan bir mana yüklemezler. Onlar hem kendi lehlerine hem de aleyhlerine olanı zikrederler. Hak apaçık belli olduktan sonra hakka dönerler. Ve ancak bildikleri işe fetva verip hükmederler. İlimsiz olarak da fetva vermezler. Yani mesela az önce konunun başına demiştik ki bir şeyde araştırma yaptıkları zaman ilgili nasları hep bir yere toplarlar. Sunarken de muhaliflerinin delillerini görmezden gelmezler. Onların delilini de zikrederler. Hak nasıl artık tebeyyün etmişse delillerini ortaya koyarlar. Aynı şekilde onlar sözü söyleyenine nispet etmek hususunda insanların en hırslısı, sözü söyleyeninden başkasına nispet etmekten en uzak olanlarıdır. Mesela bir söz kime aitse sahibine bir isnad ile ulaştırma konusunda titizdirler. Heva ehline gelince onların bu konudaki gevşekliklerinden ve ihmalkarlıklarından sorma. Onların nezdinde hevaya tabi olmak, müteşabihle hükmetmek, adetlerle hükmetmek, batılı süslemek, maklup yani değiştirilmiş ve bozuk istidlal, nasları ve nakilleri bölmek, bağlamından koparmak, nassın makul olana muhalefet ettiği iddiası, mezhep taassubu, icma iddiasıyla korkutmak, kitapları müelliflerinden başkasına nispet etmek, sözü yerinden tahrif etmek ne kadar da çoktur. Evet, ilmi emanet konusu da bu şekilde. Mesela bir kimseye bir söz nispet ederken bunu delille yapmak. Mesela biz az önce ne dedik? İşte İbn Arabi böyle diyor, Celaleddin Rumi böyle diyor, Yunus Emre böyle diyor. Bunları kafadan uydurma, bir sallamayla değil, işte bu şunu dedi, nasıl olsa bunu da söyler diyerek değil, deliliyle yapmak. Hatta bu konuda biz icabında onların söylediği sözlerden kitabından bizzat gösteririz, değil mi? İşte bu konuda ehl-i sünnet titiz davrandığında ilmin emanetine riayet etme hususunda diğer fırkalardan daha öndedirler. Diğerleri ise söylenmeyen sözleri nispet ederler. Ehl-i sünnet ve cemaat içerisinden, ilim ehlinden birisi ta geçmişten beri bunlar hep örnekleriyle vaki olmuş şeylerdir. Tevhidi anlatmak için bir eser kaleme alıyor. Bunu insanlar öğreniyor, öğretiyor, birbirlerine naklediyor. Ondan sonra bu akımdan, bu tevhidin anlatılmasından hoşlanmayan birileri de kendi yollarının bu tebliğ sayesinde sekteye uğramasından korktuklarından onun söylemediği sözleri onlara nispet eder oluyorlar. Mesela biz diyoruz ki örnek olarak şefaat ya Resulallah demek tevhide münafidir, tevhide aykırıdır diyoruz. Bu sefer hasmımız diyor ki işte şefaati inkar ediyor diyor bak. Bizim söylediğimiz bu değil. Şefaat haktır. Şefaati inkar eden sahih nasları reddetmiş olur. Pis bir mutezile inkar eder. Pis bir harcı inkar eder şefaati. Şefaat ya Resulallah demeyi biz kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü dua yalnızca Allah Azze ve Celle'ye has kılınır. Biz şu duayı yaparız. Ya Rabbi bizi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle. Allah'tan isteriz bak bunu. Ne zaman ki kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'ye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam secde edecek, sahih hadislerde sabit olduğuna göre, ve kaldır başını sana şefaat makamı verildi diyecek Allah Azze ve Celle, işte o zaman yüz yüze geldiğimizde ey Allah'ın Resulü bize şefaat et diyebileceğiz. O zaman caiz olur. Şu an gayb halinde olduğu için, bize göre gaybda olduğu için elinde olmayan bir şeyi istemiş oluruz. Yalnız Allah'ın elinde olan bir şeyi istemiş oluruz o takdirde. Çünkü Allah Azze ve Celle men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'izni. Allah'ın izni olmadan şefaat edecek kimdir buyuruyor. Evet, şefaat edilecekler var. Melekler şefaat eder, salihler şefaat eder. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da şefaat eder. Lakin bu izin henüz verildiğine dair bir şeyimiz yok. Henüz verilmedi. Allah Azze ve Celle bunu verdiği zaman, bu izni verdiği zaman o zaman istememiz söz konusu olacak. Şu anda istememiz bir ölüden isteme şeklinde olduğundan bu doğru değil. İbadetin, özellikle duanın yalnızca Allah Azze ve Celle'ye has kılınması gerekir. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etûb ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.